سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه باران باری جوه باشتانه مادا ایلو بخته ایما بازو بروین استا کارکان تر بوینا استایی چاره چیتر من نیا پیویست پشوب دین وار نجوره ما جلکات ان همو تر بوه بزنکان دهینی نجوره و دکتور بزنکان من راستی برانه چی زور بلی ازمه یک بله بله کارکان چون مره ما اران پیمو بیم اوی کارکان من زور دریجه خیانه امیست که ارمتی دیدم بنا من این لدرداشی نزنیم اوه نه نه هر جیز جرمنو نکردو تو که دوای ارمتی لطب کم برزم نه لوانه دست لکارکان دور بدم ایدی حوصنچی کارکت لدست بنده ایتی اگه اوه من پیم نخوش نیه لوی بزنکه لگل ما ببینه توا بلام ایو برو نمالو ایره زی همو من دبی توا تو راز دکی پیویست ایمه زور لیره نمینینه و تیده گن دی بابرون دی زوکن دی ایمه پی من خوش لیره بمینینه و اما راسته نه نه ور نجوره و براستی ایمه زور جولاده کن بلان با چی نه ایلم به نجوره و تو ما فی اقصه اید نیه بین ام خیمه ای تایبته با منو با دکتور بلان ایمه لیره دخوین پیش اوی ایمه بین وانیا اما راسته بلان ایسته ایمه لناو خانوکه دخوین من حازم نخانو کنیه چون که پیشو بچوکا اما راستا کاتی؟ چی؟ قصه و امکا؟ مادام دایکم و باوکم و خوشکی گوره من او راستی قبول بکن دبه توش او راستی قبول بکی اوه ایمال توانا من ده انزامی دادین بیگو من من او دزانم که بنیازم خانوکا گوره بکن بلام نزانم که تو آده بین او زور درجه نکشه من دارداشه چی پیشگر نیمو بینیش تا استاب چوکا بلام هر چی توانه من هی ایخی نگر بو گوره کرنوی خانوکا تا جگه همو اندامانی خزانه که منی تیاب بیتوا اویل سرطانه تنها اویه توزک سبر بگرن عزیز کانم تیگه ایش نلوشتانه باشا باشا اها اولی ندیت خواره و لوانه سربانه کشونه که خراب بو بی توب لو آوام خوره و باوكي لناو خيمكيا وابزانم لويا هوادارم لناو خانويكي قوري دابجيم خونك محالة بيتا دي ايما لدست ماندا لدست ماندا؟ بلي خانوكا ما لدست دا اوه باوكم بوي خانوكي فروج لبر اوي نيتواني بيهيني بو ايرا بلام كري كاركان زور بآساني توانيا بيهينين بو ايرا دايكا برئيس دندون بياوكي دولمان دا كواتا برياركي باوكم هلبو كلارا دزانم باشا دايكا نابي خونكان ما بقرتو بو دواوا باوكد او خانوة روز دكاتوا بشيوه يكي جوانتر بلا من بوا زور دلتنگم چي؟ دايكا امرو برئيس دندون مناخي خانوكي دانا بم خيرايا؟ آه او تنها خانوية چي حاضرو تواوا مادام كاركا باش برايا واسي قيناكا باب شويك بدن ها؟ وان یاره برانکه برنوام ده بیه دکتور امرو نا چی با بینینی نخوشکا؟ بنام او کاته که بریارم ده برام برانکه دستی پیه کرده با پیده چه تندرستید باشتر بیت؟ تا که شقام گیر نیا تا ویک ده بس یو دواتر دیشم برسه بیتو شتی چی براستی شون سینه باوکا چایکه آماده یا فرمو دکتور ایس پس ببورن من لپشتانه وارم ایدر باری ایمه چی؟ پیوسته منداڵەکان لێرە چاوەڕێ بکەن ئەمە ستەمە بارانێکی زۆر لە سەربانەکە دێتە ژوورەوە هەروەها شوێنێک نیە لەناو خانووەکە لێی دانیشین هیوادارم بارانەکە بوەستێ هەموو جانم تەرەبێ ئۆ پێویستە تۆ زەی دوور بکەویتەوە چونکە ئاو لەو شوێنە زەی کردووە دکتۆر زۆر چاکە پێویستە بە زووترین کات خانووەکەت چاک بکەیتەوە ڕاچۆنە کەسێک ڕاست بێرین بۆ ئەوەی خانووەکەمان زوو بۆ چاک بکاتەوە پێدوایە ئەو کەسە لێرە هەبێ خۆشەویستەکەم هیوادار بووم کە بەڕێز جان لەگەڵمان بێ لێرە ئەو هێشتا لەوێیە دکتۆر پێم بڵێ قاتە شکاوەکەی چاک بۆتەوە وابزانم چاک بۆتەوە هەروەها دەشتوانێت کار بکات لەوانەیە ئێستا لێرە بێ ئەگەر ئەو لێرە بوایە ئەوە سەردانی دەکردین ناو نشانەکەت پێداوە؟ لەوانەیە تا ئێستا لە خێوەتگەکەی کەناری دەریاکە ما بێتەوە و ئەگەر قاتیشی چاک بوو بێتەوە ئەوە ناتوانێ عارەبانەیەک بەکرێ بگرێ بۆ گواستنەوەی کەلوپەلەکانی ئەگەر لێرە با خۆشەویستم ئەوە یارمەتی دەدەن لە چاککردنەوەی ئەو خانووە بارانەکە وەستا هەر ئێستا بگەڕێنەوە سەر کارەکانتان بارانەکە وەستا بارانەکە تا ئێستا نەوەستاوە تکا دەکەم بەڕێز جان ئامادەمە بۆ کارکردن چونکە بارانەکە کەمە و کار ناکاتە سەر ئیشەکەمان ئایا ئەو کرێیەکی زیاترمان پێدەدا قسەکەت ڕاستە ئەوە هات دەبێ هەر ئێستا قەرەبووی ئەو کاتە بکەنەوە کە تیایدا وەستابم لە کاتی بارانباری بارانەکە تا ئێستا نەوەستاوە ڕاست دەکەی بەڵام ئەم قیچە بارانە چیە هەدری ناشباری باشە هەوڵ ئەدەم توانای خۆم هەمووی بخەمە کار دەی پیاوی نەهەستن عەی بەکار بکەن درەنگە دەی باجارێکی تر هەوڵ بدەین کوڕەکەم تا ئێوارەش ناتوانین هەمووی ببڕینەوە تا ئەتوانین دەی بڕینەوە مەخۆن سەیر کەن بارانەکە واوەستاوە دەی بڕۆنە دەرەوە بڕۆن بۆ خۆتان چیا بخۆن دەی دەی خێرە خواه جان من ئەم شەمبەرگەی ئەوانە ناگرێم دکتۆر ڕۆیشت بۆ سەردانی دراوسێکەمان دەی کاتی با ئێمەش بڕۆین بۆچی بۆ ئەوەی ناوماڵی دراوسەکەمان ببینین مەبەستت چیە لەم قسەیە دەمەوێت ژووری دانیشتن و چێشخانەکەیان ببینم دەی با بڕۆین لە پەنجەرەکۆ سەیریان بکەین ما بس تيه لوسي لم قصية بين بلي او كاري چي زور خوشة بلاي منوا بعد زيو سير كردن شتيجي خرابة اما راستا بلا من دميز دراوسي كمان ببينم تاوكو دلنيا بالمولة تندرستي كاتي سلام اللي بيخان بكم شتيجي واسي ارنيا بيقمان او نخوشة دسال زيقا كوتوا من دمي ايروخ ساري ببينم خوشككا تكادكا تي اي تو ناتي ايروخ ساري او ببيني بله بدل نیایی و دمیمی بو استکاتی دی بالا پنجره کو تماشایم بکن دی او چی کاتی من نتوانم اما بکم نه چی؟ او راز نیه با دزیو سیری مالی کسانی دیکه بکین تو نه توی تماشای جورو بکی؟ من دزانم اما کاری چی راز نیه بلا من زر بتازه امرو سری برز مک ببینم استا من بتنیا دروم دی بینم دواتر بوتی بازدکم ها؟ ماشای نو مالکت کرد دی پیم بلی تید بینی او جوری دانشتنه خانمکو دکتر بای کلتونه جوری چی دیکه و بدل نیایی و او جوری نخوشکه بله وایا لوسی پیم بلی درگا کلم لایان لو لایا لو لایا و کام لایا اگر خود تماشای بکی یک سر دی بینی سیر که نه بس یو سیری ناکم تو کچه چی زور سیری درگا کلکم لایا لوی وایا تیگه ایشتیم، دتوانین لغی پنزرکو ها، تماشای جورکه بکین ورا، دی تماشای پنزرکه بکن استاده بیت خود سیری بکی کاتی نه لوسی، هرچی روب در منه رو سکتم پشگز نبموه ایسا تو تماشای دکی دی پیم دلی تو رو ددر، باشه دی، بله براستی تو سیری چیت بینی؟ ما بسته چیا؟ چیت بینی لجوره کدا؟ پیم بلی تکه، دی پیم بلی نخوشکت بینی؟ لوسی پیم بلی دی هیچ نبینم ام جورا جوری برز برنارد لوانه پیوان خوشکل جورا که دیکه و دیاره او جورا جوری برز برنارد تو با خود تماشاکو برانده وزبا لپنزاره پیشتو تماشای جوری پیوان خوشکل دکنده با بروین من عرزوی خوم تیر کرد تو دو زرسی ری جورا کت کرد ای بوتی ایسا نه ای بوتی نمه ببینم جای بگره لوسی تو دو جار حالت کردوه اگر با جاری سیم حالکت نکیتوه او هرگز راسی نکیتوه تیگه ایشتی؟ نمه ببینم لبره اوی پنجرکه زور بلنده هرو همینیش نتوانم دتوانی بسید سرشتی چی برز؟ دی سرکوه؟ سر ناکوم تو زور کل لرقی بیکو سر دکوین زور باشا با تماشای نو شورکه بکین بله اگر بیکو تماشای نو شورکه بکین او گناه کده باشه بسر هر دکمار وکو یک دیورا باشا لایت علی بیک تکان. بیلی تو امت زور درسن بیلی. آباد کن. آباد چی بیاری کن؟ دمای وای کیپ زن. آباد کن. و دیاره توش هاتی بو شارکه بیلی بله دوینه شو گیشتین من زور دلخوشم بوی که داره چیتر لگل ایو یاری کموا من زور دلخوشم بوی که تو دراسی منی براسی تو ایمه توشی سر سرمان کر بیلی ایمه تا ایستران او خیمه در جین تو حالایت اما مال دراسی کمانا دراسی؟ بله مالی ایم او خانه نخوش نگبته یا براست؟ کواته ایوه تماشای ناو مالی کسی چی تره کن؟ بله ایم تاوری دکتوره کمانده کرد تاوکو بگره نو بمالو چی؟ ام پزیشکه لو ناو چه ده جی؟ بله او لگل ایمه لناو خیمه کمانده جی بیلی براست؟ بهوی او دکتوره قاتی باو کن زودت ساک بو که پیش بینی مانده کرد هر بویا با آسانی مال منگوستو بو ایره اوانه حوالت خوش کرین باو کتو براکت جانی باو کنی عرزگار کرد باو چشم هیچ کاد امی لبیر ناتی بله لبیری ناتی باو کم شتی چوای نکرد تنها با ارچی خوی حلصا ها؟ دل نیم که باو کم نزانه ایو لیرن اگر بی زانی آیا اوه سردانی دا کردن لبر اوه لم نزیکانه ایج دا کاد چکاری دا کاد لبی او مالی برز دندونه راستا اول مالی پیاو دوله مندکه کردکا برز دندون لبی لخیوت گاکه سردان مانی کردو داوی لباو کم کرد که لخانوکی ایش بکات پاشان عربانی چی هنه بو گوستوی کلو پلکان پیم بلن کچه کانم اول راستا که دلن جان لگل برز دندون کردکات بله من و لوسی لنزی که و بینی من بله برز جان خانوکی برز دندون ایش دکات باو که اوه رگنیه بین کراکم پشیمان اوی تو علم قصید لبر اوی دلنیم که او ناچار بو او کارب کاد تیه دگی بو تی باو که جان جان کسی چی سربست و ده توانه خوی او کسال بشیره که حز دکات ایشی لگل باب کاد تنانند اگر برز دندون ایش بید بلام برزان او کاتش جانی من رزگار کردن او دارستانه که سپاسی دا کردین بلام تو شتیشی زور گرین کرده بریسوا تیده گی؟ او چیا؟ برز دندون پیوه چی خراپه اما راستیا بلام او مانای اوینه که دجمن من بیا بلام لبیرچو با او که کاتی که لپیش ایمال کشتیا که دابزیو سر بری کرده گل خوشکن خوشکم هرو هاسا گا پیسا که پارسا گوشتا که ایمه رفان لبیرچو توا بسا دم داخا ام قصه پروپوچانه هیچ سوده چیم با ایمانیا هر اویش بوگ او عربانه ای بد که با نیازوین با کاری بینین وای کل که با ماویک با دو عربانه که ترده بگرین او کاتش با من در کد که گواسنوی هموشتکان من با ایک و کاری که زور زحمتا لبر او دست برداری خان و دارک بوینو بر یار دا که بیفروشی اما راستا بله اوش گورتین حلم بو که لجانم دا کرد بیتم برز دندونش دو کس بو کبیر بکنه و خان و کی به فروشین بلام او ایمه فرید تا پی بفروشین اوش تو برای کود بو برز زان بو هم وردکاری او چرو که ازانه باو که او مسئله لبیر بکا جا بگرا برز زان ازاد و اتوانه لهر چو یک بیه کار بکا تو اماش پیاندی به تو و نیا یالا دی استاد ابي او پارچه قائم بكي استا او ستونه دادنه باوکا بلاي كوراكم چي دويت آيا هيت شتيك روی داوا من كاتي و لوسيم لره بيني باوکا بلاي ها؟ زوده بستا هر استا خيره و جيم لبو او خانوه همان او خانوه كبرز ارسر لگل خوي ده هنا بوي تگیشتم بلام استا او خانو خانوی منه باوکا ام خانو خانوی که برز آرسر ها مهم اماش دزانی باوکا بلام من جم لیبو که برز آرسر خانوی چیتری کریوا و دیاره برز آرسر تو بار او خانو دروز دکاتوا بیرم هاتوا اوشم بیز که پسیشکا کشده نو خیمکه مالی برز آرسر اجی تاریک داد استبا دست لکر حل بگرین کورکم زور تاکا باشا باوکا استا تو زور مندوی هر و هاتوش باوکا من راحتوم لسریش کردن کورکم دی بابروین کسی گواب رو ایره دی ها؟ او بریز زانه ایوارد باش بریز آرسر ایوارد باش استاقات چونا پیم بله استا باش دیرا باش هر وقت دبینی او دل خوشم دکات بریز آرسر بله بله من اتوانم چید بو بکم من مدحی خوم ناکم بلا من دارتاش چی لیهاتوم براسی من او دزانم بریز جان اگر بفرموی تو داوای هر یارمتی کم لی بکی او من هر لیستاو آمادم بله زور سپاس بریز جان